l'entrevista. A poc a poc van arribant les notícies de com afecta les retallades que està aplicant el govern de la Generalitat a Tiana. Després de conèixer la reducció d'horari del CAP de Montgat Tiana, hem pogut saber que també hi haurà reduccions en els pressupostos d'educació. D'això en volem parlar amb l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem de retallades i parlem de com està incidint aquestes retallades per part de la Generalitat, més enllà de com està incidint en el sector de la salut, també en el sector de l'educació, perquè doncs, ja sabem que les escoles estan concretament ara doncs, preparant els cursos escolars i ho estan fent amb bastanta complicació. Sí, a veure, justament estàvem en una concentració reivindicant les retallades de la protestant per les retallades de salut del CAP de Tiana-Montgat i efectivament estem rebent amb comptagotes perquè els processos de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya en comunicant als ajuntaments i als afectats i com va el tema de les retallades és totalment surrealista. Estem rebent amb comptagotes les notícies de retallades, efectivament. Aleshores, nosaltres aquí sí, nosaltres aquí ens trobem que l'escola Bressol Municipal doncs, també té una retallada per part de l'aportació de la Generalitat de Catalunya. Ens trobem que l'escola de música i dansa en funció de la disponibilitat pressupostària, en funció de, això no vol dir que ho cobrarem en cap moment, ja ens ha fet també una retallada de la subvenció sol·licitada l'any 2009-2010 per valor de 20.000 euros menys, és una quantitat molt considerable i estem patint aquests efectes que espero de totes maneres poder fer front amb algun altre tipus de fórmula, amb molta imaginació, amb molta contenció, amb molta cautela i sobre molta planificació. Però si més no, dos sectors de la societat ben importants com són la sanitat i com és l'educació i que, com dèiem, doncs, la ciutadania s'està mobilitzant i suposo que des de l'àmbit polític doncs, també hi ha una opinió ferma, no? Sí, a veure, nosaltres és obvi que l'opinió ferma la posarem una altra vegada de manifest en el ple del proper dia 13 de setembre, en el qual fem una declaració institucional en el meu grup polític, el Partit dels Socialistes de Catalunya, ha preparat tres reprovacions, una de les quals sobre la PIRMI, amb el qual ja vaig tenir una reunió amb coordinació de serveis socials el passat mes de juliol per veure com teníem les persones afectades en aquí. També portarem una reprovació, una declaració institucional respecte a les retallades de salut i una altra reprovació, una declaració institucional en contra de les retallades des d'aquest punt de vista d'educació, tal com vosaltres comentàveu. Des d'aquest punt de vista ens estem mobilitzant. Jo mateixa el dimarts que ve vaig a una reunió del Comitè Executiu de la Federació de Municipis de Catalunya convocat urgentment, en el qual traslladaré la meva ferma protesta i quines alternatives des de la Federació de Municipis de Catalunya s'estan posant a terme pels municipis per fer front a aquestes retallades. Nosaltres ara estem a l'expectativa que se'ns notifiqui tot formalment, perquè de moment no hi ha notificació formal. El que hi ha són inputs, són globus sonda, per dir-ho d'una manera, perquè, insisteixo, el procés de comunicació de l'actual govern de la Generalitat trobo que, francament, és un desastre. De fet, des de les escoles, des dels equips directius de les escoles de Tiana, precisament es queixaven de la manca d'informació i que els hi ha arribat la informació massa tard com perquè poguessin organitzar-se el curs de manera adequada, tenint en compte que s'ha suprimit la sisena hora. Els alumnes tianencs, com els de la resta d'escoles de Catalunya, tindran una hora menys. Jo això ho trobo gravíssim, francament. Ho trobo gravíssim perquè més enllà de tota la parafernàlia organitzativa que en aquests moments està patint el centre, concretament la Lola Anglada, trobo que la qüestió de fons és molt greu perquè hi ha un greuge comparatiu importantíssim entre les escoles públiques que no tenen la sisena hora respecte a les escoles privades i les concertades que sí tenen la sisena hora. I abans us comentava que la suma de la manca de sisenes hores a les escoles públiques equival a un curs complet de l'escola privada o concertada. Això vol dir que els alumnes i les alumnes que estudien en la pública que tindran un any escolar menys que aquells alumnes que estudien a l'escola privada i concertada. Per tant, més enllà de les qüestions burocràtiques i d'organització que em faig càrrec que és nefast pel bon funcionament i la bona planificació dels centres escolars, la qüestió de fons és una desigualtat d'oportunitats entre l'educació pública i l'escola i l'educació privada o concertada. I això ho trobo jo òbviament com a persona d'esquerra i socialista que sóc, que no m'agradaria permetre-ho i lluitaré perquè les escoles públiques tinguin la sisena hora. Parlant d'escoles públiques, parlem també de l'escola Bressol, perquè abans l'ha mencionat pel que fa a les retallades que afecten a Tiana, però fins a quin punt afecta? És a dir, podem parlar de xifres? M'acaba d'arribar ara un informe en el qual sí que tinc la xifra de la disminució ja que se'ns notificarà formalment, és a dir, encara no és formal, per part de la Generalitat de Catalunya, però aproximadament és una disminució del 20%, és a dir, la Generalitat de Catalunya deixarà de portar-nos un 20% menys respecte a la situació actual o d'aquests anys darrers, perquè ens entenguem, és a dir, fins ara la Generalitat aportava 1.600 euros o 1.800 euros i ara a partir d'ara aportarà tant. Si més no, doncs des de l'Ajuntament sí que s'està donant recolzament doncs a les queixes que s'estan realitzant des de l'àmbit ciutadà, com dèiem. El passat dijous doncs, estava també present en aquesta concentració, com deien, al CAP, i sembla que pel proper dijous, doncs, si la cosa no canvia, es tornarà a haver aquesta convocatòria. I què més es pot fer? Bé, a veure, va ser un dia curiós perquè per una banda efectivament vaig fer visita d'obres i vaig anar a l'escola Tisiana per veure la posada en marxa de com estava quedant a nivell d'obres i la meva plena satisfacció com a equip de govern responsable d'aquestes obres, però per la tarda vaig anar efectivament a lluitar, és a dir, per una banda tot el nostre suport per al tema de l'educació, però per una altra banda la impotència i la indignació respecte a la retallada en matèria de salut que ens afecta el servei d'urgències del CAP de Tiana Montgat, de tal manera que com sabeu, com s'ha informat, es deixarà d'estar en funcionament de 8 a 12 cada dia, de 8 a 12, de 8 del vespre a 12 de la nit. Això ens obligarà als tianencs i tianenques que tinguem una urgència doncs, a anar als hospitals, a Can Ruti o a l'Hospital de Badalona. Jo m'ho poso, és a dir, jo m'ho poso. Què puc fer? A veure, nosaltres vam fer acte de presència, diversos membres del meu equip de govern també vam anar-hi, hi havia diversos tianencs i tianenques. Crido des d'aquí, des d'aquesta finestra de ràdio, que hi hagin més tianencs i tianenques que el proper dijous a les 8 del vespre estiguem concentrats en el CAP de Tiana Montgat, a davant de l'antiga escola de l'escola Mireia, i hi havia un grup de ciutadans i ciutadanes que es volien quedar tancats a dintre del CAP. Jo vaig convèncer de que no era necessari, de que no creméssim les veles ara tan de pressa, que el dimarts tenia una reunió d'aquesta que us comentava amb la Federació Catalana de Municipis, en el qual traslladaria les veus de Tiana i de Montgat a la Federació de Municipis i que informaria la persona, el líder veïnal que havia portat a terme aquesta concentració. Però en tot cas, informaria telefònicament. Té una targeta meva, té el meu número de telèfon, em trucarà el mateix dimarts amb les respostes, amb les propostes que haguem tret i que haguem decidit des de la Federació de Municipis de Catalunya, però que en tot cas efectivament el dijous ens tornarem a trobar. Què cal fer des de l'Ajuntament? És complicat, és complicadíssim perquè és un àmbit d'actuació de competència autonòmica que afecta, si més no, a l'àmbit local. I el que farem és, òbviament, instar a que la Federació i els ajuntaments negociem amb la Conselleria de Salut la no retallada i la reivindicació absoluta del servei. I abans ha fet menció doncs, al PIRMI, no? Una altra de les grans preocupacions arreu de Catalunya. Cada dia doncs, van sorgint més ajuntaments que estan posant les dades sobre la taula, les dificultats que s'estan trobant als serveis socials. Quina és la situació, Tiana? No, a Tiana, sortosament, tenim una situació totalment controlada a data d'avui. Hi ha 10 persones, és el que abans us comentava, al mes d'agost, davant de justament el primer episodi folletinesco, que li dic jo, perquè sembla un vodevil del conseller Mena respecte al tractament de la PIRMI. Em vaig reunir jo amb la coordinadora de serveis socials, vam estar valorant la situació de les persones que tenim aquí a Tiana hi ha 10 persones que perceben PIRMI i en aquell moment que hauria ser aproximadament cap al 14 o el 13 d'agost hi havia 8 persones que les teníem controlades a nivell de que havien rebut sense cap problema a l'ajut i hi havia 2 persones que no, que creiem que si no havien manifestat la seva protesta, per dir una manera, o la seva sorpresa de que no havien rebut a PIRMI, ja ho sabríem. Per tant, de les 10 persones les tenim controlades. De totes maneres, més enllà, o sigui, nefasta la gestió del procediment que el govern de la Generalitat de Catalunya ha fet respecte a la gestió de la PIRMI i sobretot les qüestions de fons una vegada més, perquè a més posen entredit la mala gestió per part dels ajuntaments i per part dels serveis socials municipals, que són els que realment estan donant la cara, estan donant el tractament, l'atenció primària als usuaris, als usuàries, als ciutadans i a la ciutadania, en el nostre cas aquests 10 tianencs i tianenques, no? I jo trobo que això no pot quedar en cap moment així. De fet, va haver-hi una compareixença del conseller Cleries i del conseller Mena i han rectificat una part de les gestions fetes. Ells mateixos, jo crec que amb això, amb aquesta rectificació, està tot dit de que no s'ha portat bé la gestió en cap moment. De fet, precisament estan sortint les veus també de defensa d'això, no? De l'àmbit local i del gran esforç que el porten fent els últims anys, doncs, els serveis socials dels municipis com Tiana i com molts altres de Catalunya, no? Sí, totalment. A veure, per mi l'àmbit local, els municipis són valents, són valentíssims perquè assumim una sèrie de competències que curiosament es diuen competències impròpies, perquè no són pròpies dels ajuntaments, però ens assumim perquè som els que ens trobem realment amb la cara, amb les demandes, amb les sol·licituds, amb les inquietuds, amb les infelicitats, amb les preocupacions dels ciutadans i les ciutadanes, amb la qual cosa a mi si em ve una persona preocupada per un tema determinat, doncs jo no li puc girar l'esquena com a responsable institucional que soc d'aquest municipi, no? Per tant, hem de fer front a una sèrie de serveis que no els tenim reconeguts legalment que els haguem de gestionar, però que ens estan tocant gestionant. Jo per això demanaria, continuo demanant, sempre ho he dit, una nova llei de finançament de les administracions locals. Crec que això hauria de ser ja pràcticament... s'hauria de donar per fet i espero que no ho serà, ni molt menys, però des d'aquí Tiana i des d'ara, aquest nou posicionament que tenim a Tiana, la Federació de Municipis, des del Comitè Executiu, impulsarem tot el que sigui necessari, perquè si tenim competències que les estem... tenim gestions de competències que no existeixen, que les estem assumint i no tenim els recursos per assumir-ho aleshores, però en canvi tenim les demandes dels ciutadans i les ciutadanes. Algú no quadra, vull dir, o ho deixem de fer però les demandes continuen i o bé ho fem però perquè aleshores tenim uns ingressos i unes competències a darrere i a mi m'agradaria que fos així, òbviament. Bé, doncs estarem amatents a l'expectativa de com resulta la reunió del proper dimarts amb la Federació de Municipis per veure doncs, quines són les properes passes a seguir. De moment, moltes gràcies, Esther Pujol, alcaldessa de Tiana. Gràcies a vosaltres. L'entrevista.